Trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu mówił w Sejmie, że operacje na wschodniej granicy to część ataku, który ma charakter wojny nowego typu. W pasie przy granicy z Białorusią przebywa od 2 do 4 tysięcy nielegalnych migrantów. Takie dane przedstawiał szef MSWiA. O kryzysie na granicy z Białorusią prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydent Słowacji. Operacje, które mają miejsce na wschodniej granicy, są częścią skoordynowanego ataku, który ma charakter wojny nowego typu. Tak mówił premier, prezentując w Sejmie informacje rządu na temat kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Używani są ludzie jako żywe tarcze i używana jest broń znana z poprzednich wojen, ale w tym przypadku szczególnie istotna broń, w której Sowieci byli mistrzami, a dzisiaj Rosjanie, ich bezpośredni spadkobiercy, też są niestety mistrzami. To dezinformacja. Mateusz Morawiecki mówił też, że imperialna polityka Rosji postępuje, a mocodawcą Łukaszenki jest prezydent Rosji Władimir Putin. Podczas trwającego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zaapelował do wszystkich środowisk politycznych o jedność w sprawie ataku hybrydowego na Polskę. Tłumaczył, że celem tej wojny jest m.in. skłócenie Polaków. Musimy być jednością, starajmy się być jednością, działamy na rzecz wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. Przestańmy oglądać się na słupki poparcia dla partii politycznych. Komu to służy, a komu nie służy? Czy to służy PiS-owi, czy to nie służy PiS-owi, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko to, czy to służy państwu polskiemu i jego obywatelom, niezależnie od ich poglądów politycznych. Z danych MSWiA wynika, że w pasie przy granicy z Białorusią przebywa od 2 do 4 tysięcy nielegalnych migrantów. Tygodniowo odbywa się 40 lotów do Mińska, m.in. z Dubaju i Damaszku. Do Mińska tygodniowo ma trafiać 2 tysiące nielegalnych migrantów. Wczoraj migranci próbowali forsować zasieki znajdujące się na pasie przygranicznym. Funkcjonariusze Straży Granicznej, policji oraz żołnierze nie dopuścili do wdarcia się migrantów na teren Polski. Służby spodziewają się kolejnych szturmów. Kryzys na granicy z Białorusią był głównym tematem rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydent Słowacji Zuzanną Czaputową. W Pałacu Prezydenckim w Bratysławie głowy państw przewodniczyły też obradom plenarnym delegacji obu krajów. Agnieszka Jasik. Kryzys wywołany przez reżim białoruski trwa już od dłuższego czasu, ale tak zmasowanego ataku hybrydowego na polską granicę jeszcze nie było, podkreślił prezydent Andrzej Duda w Bratysławie. Dodał, że udało się go odeprzeć, ale sytuacja jest kryzysowa. Będziemy czynili wszystko, żeby z jednej strony obronić granicę Unii Europejskiej, obronić polską granicę, zapewnić tym samym i utrzymać bezpieczeństwo, a po drugie, jeżeli tylko będziemy mieli taką możliwość, żeby pomocy humanitarnej tym ludziom udzielić. Prezydent Duda podkreślił, że Polska ma wystarczające siły i środki do obrony granicy, ale liczy na wsparcie na poziomie politycznym ze strony sąsiadów NATO i Unii Europejskiej. Zaznaczył, że należy nałożyć sankcje na linie lotnicze, które przewożą migrantów na teren Białorusi. Do tej kwestii odniosła się Zuzanna Czaputowa. Słowacja jest członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym nasze podejście jest jednoznaczne. Rozmowy na temat sankcji są uzasadnione. Prezydent Słowacji podkreśliła, że sytuacja na granicy z Białorusią jest problemem wszystkich krajów unijnych. Z Bratysławy Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Mieszkańcy małych miejscowości położonych wzdłuż polsko-białoruskiej granicy z uwagą i niepokojem śledzą to, co dzieje się kilka kilometrów od ich domów. Dzisiaj niby spokój. Nasze te siły widać. Widać policję, jak ja pracuję w Sokółce. Widać, że non-stop w jedną, w drugą. Pilnują porządku. Telewizję oglądamy cały czas. W sumie to dotyczy, no wiadomo, nas. To największe wrażenie zrobiła wczorajsza ta relacja. Jak oni szli po białoruskiej stronie. To wyglądało strasznie. Jedyny ratunek to wojsko nasze. W ciągu dnia to wiadomo, trochę lżej, ale w nocy to jednak boimy się. Boimy się, co będzie. Słychać syreny. Jest dużo wojska i ogólnie sytuacja niepewna, niestabilna. Polsko-białoruską granicę na całej jej długości zabezpiecza około 13 tysięcy mundurowych. Podziękowania dla mundurowych za ich pracę są wyrażane w internecie postami z hashtagiem Murem za polskim mundurem. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. Zalegalizowanie Marszu Niepodległości pozwoli na zachowanie jego społecznego charakteru, mówi tak wiceprezes stowarzyszenia organizującego pochód Witold Tumanowicz. Status formalny wydarzeniu nadał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. masz niepodległości niezależnie od formalnych decyzji tego czy innego urzędu. I tak by przeszedł ulicami Warszawy, więc patriotyzmu nie da się ani zdelegalizować, ani upaństwowić. Mówił Witold Tumanowicz. Jan Józef Kasprzyk w wystosowanym komunikacie napisał o niezrozumiałej decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, odmawiającej legalności wydarzeniu. Z kolei decyzję sądu w sprawie marszu nazwał krzywdzącymi organizatorów. Marsz Niepodległości rozpocznie się o 13 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie. Uczestnicy mają przejść tradycyjną trasą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i przed nami noc pogodna. Jedynie na wybrzeżu może się chmurzyć. Tam też możliwy deszcz lub mrzawka. Przygruntowe przymrozki w rejonach podgórskich koło minus 4 stopni. Poza tym 0 w centrum do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na silne zamglenia, szczególnie lokalnie na południu, na zachodzie oraz w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Za to jutro w dzień w całym kraju ma być pogodnie, słonecznie. Wiatr słaby, umiarkowany tylko w górach i nad morzem w porywach do 60-70 km na godzinę. Jutro na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu Zachodnim, do 11 najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy w audycji o sytuacji w schroniskach dla zwierząt i ta dzisiejsza rozmowa, dyskusja przeszła na same zwierzęta i ich naturę. Koty są niestety, ale łowne i mam koty, które są w garażu. Niestety łapią ptaki i to jest przykre. Patrzę wtedy na nie tak bardzo zdegustowana, ale to tak jest. Mimo wszystko, że są dobrze odkarmione, są pulpety, ale jednak mają gdzieś ten instynkt taki łowiecki. Zachęcam do korespondencji, mail, telefon, sms, zd3@polskieradio.pl, 71335 i najłatwiej w tej i w innych sprawach telefonicznie 2 2 i 7 3. Get faster. No boy can check on your watch. Not another glance. I'm not leaving now, honey. Not a chance. Yeah. Hot shot, game and no problems. Match made and play me. I'm just saying, never mind. You know life is cruel, my best. Downtown, we know what's not going. Downtown, we know what's not growing. popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki 10 minut po godzinie 18. Teraz czas na... Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, a z nami Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Kłaniam się. Panie redaktorze, szanowni słuchacze, dobry wieczór. Czy przysłuchuje się pan sejmowej debacie, która trwa już od ponad dwóch godzin? Przysłuchiwałem się częściowo, nawet byłem w Sejmie, śledziłem tę pierwszą część debaty. Debata z tego, co widzę, ciągle trwa. Jak pan ocenia dotychczas jej przebieg? Czy politycy, czy cała klasa polityczna stanęła na wysokości zadania, czy odpowiedzialnie podeszła do kwestii bezpieczeństwa granic? Powiem tyle, nie znam tej debaty jeszcze w całości, ona się jeszcze nie skończyła, z pewnością było wiele różnych głosów. Jeśli chodzi o tą część dotyczącą wystąpień klubowych, no ona się trochę różniła, umówmy się, w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w tych debatach politycznych ze strony opozycji. Na plus czy na minus? Nieco na plus, ja bym powiedział. Dobrego smaku, dobrego stylu w tej debacie słyszeliśmy. Ale dalej będziemy śledzić oczywiście i pan prezydent, i jego współpracownicy wypowiedzi ze strony opozycji. Będziemy zwracali uwagę na to, czy ta narracja jest narracją polską, czy nie jest ona w interesie naszych sąsiadów ze wschodu. Na to trzeba bardzo zwracać uwagę, tym bardziej, że chciałem przypomnieć, że z informacji, jakie napływają, wynika, że jutro taka debata w sprawie sytuacji na polskiej wschodniej granicy będzie miała miejsce w Parlamencie Europejskim. To też będzie bardzo interesujące i trzeba będzie ją śledzić szczególnie wnikliwie i wyciągać z niej wnioski. No właśnie, ja mam wrażenie, panie ministrze, że ta debata, to specjalne posiedzenie Sejmu zostało zwołane z dwóch powodów. Oczywiście w celu informacyjnym, zarówno informacji dla parlamentarzystów, jak i dla opinii publicznej, ale właśnie miał być to taki test, jeśli chodzi o rządzących. To pewnie test rządzących wobec opozycji. Test jak na razie zdany, pańskim zdaniem, jak słyszę. Panie redaktorze, debata się jeszcze nie skończyła. Nie chciałbym tutaj przesądzać, wiele się jeszcze może wydarzyć. Włodzimierz Czarzasty w imieniu Nowej Lewicy apelował do prezydenta o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w trybie natychmiastowym, jak mówił. Czy prezydent ma taki plan, taki pomysł? Panie redaktorze, pan prezydent spotyka się od poniedziałku z przedstawicielami rządu, z szefami polskich służb, Straży Granicznej, generałami Wojska Polskiego. No ale nie spotyka się z opozycją, no i dlatego taki apel. Panie redaktorze, pozwólmy, żeby ta debata się skończyła. Wysłuchajmy też tą debatę, która będzie miała miejsce w Parlamencie Europejskim. Tam też będą brali w niej udział przedstawiciele polskiej opozycji. Pan prezydent podejmie decyzję, a wymaganie od niego podejmowania decyzji w sprawie wniosku, który owszem wpłynął formalnie w trybie natychmiastowym, no jest niepoważne. Czyli na razie takich planów pan prezydent nie ma? Panie redaktorze, to wszystko jest decyzja pana prezydenta. Jeśli zmieni swoją decyzję, na pewno o tym poinformuję. To pomówmy przez chwilę o tych spotkaniach, które pan prezydent właśnie już odbył. Dzisiaj rano kolejna narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jakie informacje panu prezydentowi przedstawili zwierzchnicy służb? Panie redaktorze, to jest tylko jeden z punktów szeregu spotkań, rozmów, które pan prezydent w trybie pilnym przeprowadził od dnia wczorajszego. Wczoraj też już była taka narada ze sztabem kryzysowym, o której pan mówi. I rozpoczęły się rozmowy dwustronne z głowami państw, przede wszystkim regionu. Chodzi tutaj o prezydentów Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii. Z sekretarzem generalnym NATO też, panem Stoltenbergiem, również była dzisiaj rozmowa. Pan prezydent też zdecydował się utrzymać krótką, w znacznie skróconym wymiarze dzisiejszą wizytę na Słowacji, rozmowy z panią prezydent Czaputową. To też jest, pamiętajmy, już w założeniu projektowania tej wizyty sprawy związane z ochroną wschodniej granicy Unii Europejskiej miały odgrywać wielkie znaczenie. Teraz właściwie te rozmowy zostały głównie do tego sprowadzone. To też jest ważny kraj flankowy Unii Europejskiej. Pan prezydent spotkał się dzisiaj z panią prezydent Czaputową i mówił, że Polska panuje nad sytuacją, radzi sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o sprzęt, ale apelował o wsparcie polityczne, o wsparcie Unii Europejskiej, wszystkich sojuszników, Polski na arenie międzynarodowym. Jak miałoby to wsparcie wyglądać? O jakie wsparcie konkretnie chodzi? Panie redaktorze, pan prezydent mówił o tym, że Polska sobie radzi na wschodniej granicy. To wynika z tego, co zostało mu przekazane na porannej naradzie. Rzeczywiście wynika z tego, że polskie służby, Straż Graniczna, wojsko zdały oczywiście egzamin dzięki wielkiej ofiarności, zaangażowaniu i przygotowaniu. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie polityczne, Europa musi w tej sprawie mówić jednym głosem. Dzięki zaangażowaniu pana prezydenta można śmiało powiedzieć, że kraje regionu już w tym momencie głośno bardzo i zdecydowanie mówią jednym głosem. Do tego głosu też zapraszamy inne kraje Europy. Nie chcę powiedzieć, że w tym zakresie jest jakiś zasadniczy problem. Wręcz przeciwnie, płyną głosy wsparcia z całego świata obecnie. Ale zawsze można ten przekaz, ten komunikat wobec władz Białorusi, nie tylko Białorusi, wiemy, że to nie jest kwestia wyłącznie jednego państwa, ten przekaz może płynąć jeszcze czytelniejszy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła o kolejnej transzy sankcji, jeśli chodzi o funkcjonowanie reżimu białoruskiego. Apelowała o przyspieszenie prac nad tym pakietem sankcji, ale pojawił się też... Pan prezydent z pewnością się do tego apelu dołączy. Bardzo jest ważne, żeby te sankcje, te restrykcje były wprowadzane sprawnie, szybko i zdecydowanymi ruchami. Ale pojawił się też pomysł, panie ministrze, aby tymi sankcjami objąć te linie lotnicze, które dziś wspierają reżim Łukaszenki, po prostu pomagają w transportowaniu imigrantów z różnych państw, głównie z Iraku, a jednocześnie korzystają z infrastruktury państw Unii Europejskiej, lądują w stolicach europejskich państw. Powiem w ten sposób. Te postulaty, te sprawy były z panem prezydentem dyskutowane, konsultowane. Pan prezydent popiera taki postulat. Panie ministrze, proszę powiedzieć nam, jak prezydent ocenia dalszy rozwój sytuacji, bo stan wyjątkowy w pewnym momencie się skończy, już zresztą już niedługo, i są apele, aby media wróciły na granicę. Czy pan popiera tego rodzaju prośby, apele? Panie redaktorze, o ile... Jakby to powiedzieć, o ile opozycja trochę zmieniła swój przekaz, co widać po tej debacie, przynajmniej na potrzeby tej jednej konkretnej debaty. Natomiast media obozu liberalnego ciągle mówią tym samym przekazem, które przećwiczyły od 3 miesięcy, bardzo często powielając po prostu argumenty i obrazy, które podaje strona białoruska. I ja tutaj nie mam wielkiej nadziei, że coś zasadniczego by się tutaj zmieniło po dopuszczeniu nawet na jakąś chwilę, nawet w sposób kontrolowany dziennikarzy. Czyli nawet w taki sposób, że na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej sprawdza dziennikarzy, weryfikuje ich, powiedzmy, kompetencje czy znajomość tematyki i wówczas wydaje lub nie pewne akredytacje pewnym redakcjom, być może nie wszystkim. Nawet w taki sposób pan nie ma takiego zaufania? Zdaję sprawę, że ten system jest obarczony poważnymi wadami i natomiast system, który obecnie obowiązuje pod przepisami stanu wyjątkowego, no on się sprawdza po prostu. Skończyła się ta produkcja tych żenujących materiałów dla miejskiej telewizji. To się po prostu skończyło. Czekamy tutaj na inicjatywę rządu, jak to widzi po wygaśnięciu tego legalnie wprowadzonego stanu wyjątkowego. I na koniec naszej rozmowy chciałbym dopytać jeszcze o prezydencki projekt, który prezydent przedstawił już rok temu ponad po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednej z przesłanek do dokonania aborcji. Pan prezydent przedstawił taki projekt, który był nazywany projektem kompromisowym. Dotyczył on uwzględnienia części postulatów strajkujących kobiet. Mianowicie skierował pan prezydent do Sejmu projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży w przypadku tak zwanych wad letalnych płodu. No i dotychczas ten projekt nie był procedowany. Co z tym projektem, panie ministrze? Panie redaktorze, chodzi tutaj o tak zwaną, zakres tak zwanej aborcji eugenicznej. Trudno powiedzieć go nazwać kompromisowym w takich sprawach, tak poważnych, dotyczących sumienia wielu osób. Bardzo trudne o kompromisy. Ten projekt wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom osób strajkujących, tak bym może powiedział. Nie, powiem tak, projekt ten jest dobry, doprecyzowuje tutaj przesłanki, które oczywiście są trudne, które trudno, żeby wszystkie osoby je zaakceptowały. No i co z tym projektem, panie ministrze? Projekt leży na stole i w każdej chwili można zacząć o nim rozmawiać. Na tym stole się już mocno zakurzył, panie ministrze, ten projekt. Jedną rzecz. literalnie rozumiejąc przepisy tego projektu, on nie dotyczył tej sytuacji, tej nieszczęsnej kobiety, która zmarła, gdyż nie zastosowano obowiązujących przepisów wobec niej dotyczących, no, mówiąc wprost, przerwania ciąży w sytuacji zagrożenia dla zdrowia. Czyli nie wiemy, pan nie wie, kiedy ten projekt będzie procedowany w Sejmie. To nie jest do mnie pytanie. No jest pan szefem gabinetu prezydenta. Pytam o projekt prezydencki. Jestem szefem, więc mogę powiedzieć tak, jest to projekt dobry i dobrze by było, żeby Sejm zaczął nad nim dyskusję. Mówił Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, słuchacze, do widzenia. Bardzo dziękujemy. To był trójkowy komentarz dnia. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Śledzimy, co dzieje się w Sejmie. Tam wciąż trwa nadzwyczajne posiedzenie poświęcone sytuacji na granicy. Kolejne szczegóły tego posiedzenia w serwisie o 19:00. Czekamy także na państwa komentarze do obecnej napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. 2 2 7 3, najłatwiej, najprościej telefonicznie. Hardly breathe when you're here with me. She's got it. She Białoruś i Rosja ulega większej unifikacji. A Polska, jeżeli chce zachować ten bufor w postaci Białorusi między nami a Rosją, no to nie może na to pozwolić. Dlatego ta sytuacja jest bardzo trudna. Tutaj jakiekolwiek działanie zdecydowane powoduje zbliżenie Rosji z Białorusią, natomiast brak działania powoduje, że ten kryzys narasta. Także jedyna chyba droga, jaka jest póki co, to są zabiegi dyplomatyczne i to nie tyle u samej administracji, co być może wśród białoruskich elit, które tam jakiś wpływ na prezydenta Łukaszenkę mniejszy lub większy mają. Bardzo dziękuję za te słowa. 2 2 7 3 zd@polskiradio.pl 71335 nie tylko na te poważne geopolityczne sprawy, o których mówimy, także w sprawie tej napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale także lżejsze tematy, na przykład tego jajomatu, o którym mówiliśmy. Pani Maria napisała, najzabawniejsza już jest sama nazwa jajomat. Bardzo Państwu dziękuję również i za te komentarze. No, wydaje mi się, że jajomat jak automat, po prostu ważne, żeby klienci byli zadowoleni, co tu dużo ukrywać, także żeby właściciele, użytkownicy czy ci, którzy zainwestowali, też mieli z tego zyski. By była sytuacja win-win. A właśnie, to a propos. Podsumowanie ekonomiczne dnia za chwilę, także najświeższa prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko ma jakiś talent i wielkie marzenia. Niestety, nie wszystkie mogą się spełnić. Dzięki stypendium Fundacji Świętego Mikołaja zdolne dzieci z niezamożnych rodzin mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Wejdź na mikolaj.org.pl i jednym kliknięciem zmień życie dziecka. Pozdrawiam. Edyta Jungowska, ambasadorka programu Stypendia Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.30. Ma być pogodnie wieczorem i nocą, tylko na wybrzeżu może się chmurzyć, możliwy także deszcz, mrzawka, przygruntowe przymrozki w rejonach podgórskich, koło minus 4 stopni, najwyższa temperatura nad morzem do plus 5. Rano uważajmy na mgły, szczególnie lokalnie na południu, zachodzie oraz w centrum. Jutro słonecznie, za to wiatr słaby, umiarkowany tylko w górach i nad morzem porywisty. Od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu, do 11 na Opolszczyźnie. Tak przez ramię panu synoptykowi zajrzałem jeszcze, jak pogoda w długi listopadowy weekend. Ma być stosunkowo ciepło, jak na drugą dekadę listopada. Najlepsza pogoda ma być w czwartkowe święto niepodległości, choć będą występowały mgły. A w weekend, tak od 11 do 14, szybciutko przejrzałem prognozy pogody. Pogoda w zasięgu wyżu, tylko przejściowo zaznaczy się wpływ Zatoki Niżowej z frontem, głównie na północy. Szczegóły w najbliższych dniach poznamy, rzecz jasna. I wrócimy do tych ważnych informacji pogodowych. Trójka. Program trzeci. I już za 29 minut 19. Podsumowanie dnia. Podsumowuje Arkadiusz Ekiert. Kończymy pracę nad pakietem antyinflacyjnym. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia powinna być komunikacja w tym zakresie, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Przypomnijmy, według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrost inflacji w Polsce sięgnął w październiku 6,8%. Rada Polityki Pieniężnej podniosła ostatnio stopy procentowe. Referencyjna została podniesiona o 75 punktów bazowych do 1,25%. To druga podwyżka stóp procentowych w ostatnim czasie. Wcześniejsza podwyżka wyniosła 40 punktów bazowych. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz powiedział, że Polska jest jednym z liderów na świecie pod względem otwartości danych publicznych. Przedstawiciel rządu otworzył drugą edycję konferencji online The Future is Data. Przyszłość to dane, zorganizowaną przez KPRM. Adam Andruszkiewicz, odpowiedzialny w KPRM m.in. za Departament Zarządzania Danymi, mówił, że rząd dąży do tego, aby instytucje państwowe w jeszcze większym stopniu dzieliły się danymi. Polska w każdym rankingu, który jest prowadzony zarówno w świecie, jak i w Europie, notuje bardzo dobre notowania, będąc liderem godnym do naśladowania także dla bogatszych i niby bardziej rozwiniętych od nas państw. To pokazuje, że możemy, szanowni państwo, dzisiaj nie tylko świętować, bo od tego jest również dzisiejsze otwarcie i dzisiejsza konferencja, ale także rozmawiać merytorycznie o tym, jak odcinek otwartości danych wzmacniać. Jest to niezwykle ważny fundament polskiej gospodarki i generalnie polskiego państwa, ponieważ otwarte dane to rozwój, to transparentność, także wzrost zaufania społeczeństwa do własnego państwa. Sekretarz stanu przypomniał, że w tym roku rząd przyjął program otwierania danych na lata 2021-2027, a w życie weszła ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Konferencję The Future is Data, przyszłość to dane, może śledzić każdy bezpośrednio w serwisie YouTube na kanale Cyfryzacja KPRM lub poprzez stronę internetową dane.gov.pl. Czy osoby, które mają kredyty we frankach, tak zwani frankowicze, powinny martwić się podwyżkami stóp procentowych w Polsce? Zwłaszcza ci, którzy zawierają ugody z bankami? O to zapytam już za chwilę mecenasa Wojciecha Bochenka z kancelarii Bochenek i Wspólnicy. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,33 zł, za euro 4,59 zł, dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 5,36 zł. Podsumowanie dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest mecenas Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy. Dzień dobry, witam Panie mecenasie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak wygląda obecnie sytuacja tak zwanych frankowiczów w kontekście ugód z bankami? Stopy procentowe idą mocno w górę. No i wszystko wskazuje na to, że będą jeszcze te stopy procentowe rosły. Czy to nie pogarsza sytuacji frankowiczów w tej chwili, jeśli chodzi o te ugody z bankami? Niewątpliwie program ugód proponują trzy banki. Jest to bank PKO, bank Millennium i bank ING. Te ugody są oparte o zmianę stopy procentowej z LIBOR-u na WIBOR. Wzrost stóp procentowych niewątpliwie wpływa na atrakcyjność tych ugód. Po pierwsze, zostają stopy procentowe, więc wzrośnie oprocentowanie pozostałej części kredytu do spłaty. Po drugie, bardzo trudno jest przewidzieć, jak te stopy będą zachowywały się w przyszłości. Możemy jedynie zakładać, że ten wzrost jest nieunikniony, więc to z pewnością będzie oddziaływało na atrakcyjność tego typu propozycji ugodowych. I z tego, co ja zaobserwowałem, to zgłaszają się do naszej kancelarii osoby, które potrzebują wsparcia czy pomocy w kwestii zrozumienia tych propozycji ugodowych, co można domniemywać, że treści, które są im przedstawiane czy proponowane podczas tych ugód czy mediacji, nie są do końca zrozumiałe. A to jest bardzo istotne pod kątem tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga, a wręcz wskazuje w swoich orzeczeniach, że dokumenty czy umowy, które proponuje się konsumentom, muszą być napisane z językiem prostym i zrozumiałym. Jeżeli kredytobiorcy po takich ugodach proszą kancelarię o wsparcie, bo czegoś nie rozumieją, to tu można mieć wątpliwości, czy te ugody spełniają ten warunek. Czy sądzi Pan, że w związku z podwyżkami stóp procentowych banki mogą te ugody konstruować na swoją korzyść? Czy na swoją korzyść trudno to ocenić, natomiast z pewnością jest to pewne ryzyko, na które kredytobiorca będzie się musiał zgodzić, zawierając ugodę. Niestety przejście z oprocentowania z LIBOR-u na WIBOR jest warunkiem koniecznym do tego, żeby taką ugodę zawrzeć, więc na pewno to ryzyko wzrostu tych stóp w przyszłości jest. Obrazowo można powiedzieć, że te stopy procentowe dzisiaj są takim frankiem szwajcarskim z 2008 roku. Trudno będzie przewidzieć, co się z nim wydarzy za kilka lat, natomiast ryzyko, jakie się z tym wiąże, może być ogromne. Dlatego bardzo ważny jest ten obowiązek informacyjny konsumentów, żeby oni mieli świadomość tego, że z uwagi na sytuację pandemiczną, na COVID, te stopy były rekordowo niskie. Z uwagi na to, że teraz mamy szalejącą inflację, są podejmowane pewne kroki w celu zmniejszenia tej inflacji, natomiast no to oczywiście będzie się odbijało na wysokości raty odsetkowej w kredytach frankowych, w których mogą być zawarte ugody, jak również w kredytach złotowych, bo przecież to dotyka również i tych kredytobiorców. Tutaj nie można stygmatyzować kredytobiorców tylko na to, że to frankowicze będą w gorszej sytuacji. Natomiast złotówkowicze również odczują kwestię wzrostu stóp procentowych. Dlaczego tylko trzy banki zdecydowały się na ugody z frankowiczami? Ja myślę, że banki jeszcze kalkulują, żeby być może uchwała Sądu Najwyższego, która została odroczona w czasie, przechyli szale na ich korzyść. Natomiast patrząc przez pryzmat dotychczasowych orzeczeń Sądu Najwyższego, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nie można spodziewać się jakiegoś zwrotu akcji. Te wyroki, które zapadają, są zgodne z prawem polskim, prawem europejskim, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu, zanim inne banki również przystąpią do tego pilotażu ugodowego. Pytanie tylko, jakie to będą warunki i czy będą one korzystne dla kredytobiorców. Mecenas Wojciech Bochenek był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Z naszym gościem rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Bardzo dziękujemy. To było podsumowanie dnia. Za 23 minuty 19. Trójka ma kota na punkcie Osieckiej. Od sytuacji schronisk do zwierząt, a konkretnie do kotów właśnie. Państwo, dwie dwójki i siedem trójek telefonują. Też mam kota, teraz jednego, ale domek jest i ogródek. Nie z głodu, ale ptaszka przyniesie i nam orzeka i wiewiórkę niestety też przyniesie. Także te koty nie z głodu, ale myślę, że instynktownie wolność też jednak rozrabiają na tym ogrodzie. No taka natura kota właśnie. ZD@polskiradio.pl 71335 i telefonicznie, jak państwo słyszą, dwie dwójki i siedem trójek. Mrozu na horyzoncie nie widzę. A nie, przepraszam bardzo. Muzycznie jak najbardziej jest. Za 22 minuty 19, za chwilę w trójce reportaż. 19 minut pozostało do godziny 19. Jeszcze tak panu synoptykowi przez ramię i do prognoz pogody. Po weekendzie powinniśmy zobaczyć więcej słońca. Nie powinno być opadów, no ale niestety prognozy wskazują na ochłodzenie. Chłodne będą zwłaszcza noce. Temperatura może spaść do minus 5 stopni Celsjusza, więc trochę tego mrozu będzie. Reportaż w Trójce. Kuba to zdolny młody chłopak, który już w przedszkolu był specem od komputerów. Od 6 roku życia czytał gazety informatyczne. W wolnych chwilach gra i komponuje muzykę. Gdy poszedł do szkoły, nudził się, ponieważ już potrafił czytać. Od początku swojej szkolnej edukacji bierze udział w konkursach informatycznych, jeździ na różne konferencje informatyczne. Zresztą Kuba z informatyką wiąże swoją przyszłość. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Mozart klawiatury. Jesteśmy w pokoju pełnym elektroniki. Tutaj płyty główne, wszystkie są sprawne. Tam stoją komputery kolekcjonowane przeze mnie. Chciałbym właśnie całą ścianę zastawić ładnie budowami komputerów. Siedzę przy 5 monitorach. Podłoga też jest tutaj zajęta. Tutaj jest tylko ścieżka, żeby przejść do pokoju obok, do okna, no i do mojego biurka. No jak ktoś nie wie, jak wygląda ten pokój, to niech sobie wspomni przed ostatnią część szklanej pułapki. Szklana pułapka 4. I tam w którymś momencie pokazane są dwa mieszkania dwóch różnych hakerów. Tylko, że tam było ciemno i tak norowato, tu jest jasno. Ale to mniej więcej jest to samo i lepiej bosą nogą tutaj nie wchodzić, bo można się pokaleczyć. Śmiem sądzić, że jeszcze będąc w brzuchu u mamy, to już tam kombinował coś z laptopami pewnie, bo to od zawsze. Ślepka mu się świeciły na widok czegokolwiek, co ma jakiś ekran, wyświetlacz, klawisze. Zresztą ja już nie pamiętam, on miał ze 4 lata pewnie, może 5. Kiedyś gdzieś tam przy jakichś porządkach w ciągu dnia padła Kubie w ręce instrukcja od telewizora. Gdy nadszedł wieczór, to Kubuś zastrzegł sobie, że dzisiaj to byłoby dobrze, jakby tata mu czytał jednak do snu. To co dzisiaj czytamy, Boba czy Teletubisiów? Nie tata, dzisiaj instrukcji od telewizora. No więc siedziałem mu przy łóżku i słowo po słowie musiałem mu przeczytać bardzo pasjonującą lekturę. Chyba czysta ciekawość to była na początku. Było to coś innego od tych bajek. No i tak co wieczór była mi czytana instrukcja. Tak na dobre to się zaczęło w przedszkolu. Miał 5 lat. Bardzo szybko okazało się, że potrafi wpaść do pani dyrektor do gabinetu i zapytać ją, jaką ma kartę graficzną na przykład. Ta kobieta nie wiedziała, o czym on w ogóle mówi. Ale dość szybko się przekonały, że jak ktoś ma problem ze sprzętem, to nieważne, że Kuba ma 5 czy 6 lat, tylko trzeba iść do Kuby, Kuba to zrobi. Gazet było dużo komputerowych w domu. Było to archiwum gazet, ja wiem, chyba z około 4 lat. Wojek miał prenumeratę, więc wszystkie gazety trafiały potem do mnie. Były to gazety dla początkujących na początku. Zacząłem się wczytywać, potem przyszedł czas na gazety dla średnio zaawansowanych. I potem nadszedł czas na internet. To jest prawdziwa skarbnica wiedzy. Tam jest wszystko. Dla ludzi o wszystkich poziomach, dla ludzi, którzy dopiero wchodzą w ten temat, dla ludzi, którzy są naprawdę zaawansowani w tym, można tam znaleźć mnóstwo informacji. Gdy chodził do szkoły, pierwszy raz teraz powiem to przy Kubie na głos. Przez pierwsze kilka lat gazety, które on czytał, ja w każdej wolnej chwili usiłowałem się prawie na pamięć tego nauczyć, żeby broń Boże Smyk nie był mądrzejszy ode mnie. No niestety już wiele lat temu zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie i odpuściłem sobie. Jest to frajda, gdy w firmie, gdy jest kilka stanowisk komputerowych, gdzie jest informatyk, który twierdzi, że czegoś się nie da zrobić. Kuba miał wtedy 10 lat. Szef żony dowiedział się o Kubie, mówi, to przywieź go któregoś dnia, może Kuba coś podziała. No i Kuba pojechał w którąś sobotę z mamusią, 8 godzin. Okazało się, że wszystko, czego nie dało się zrobić, Kuba zrobił. I wszystko zaczęło działać. Ma taką zaprzyjaźnioną firmę księgową, też na kilka stanowisk komputerowych w Legionowie. I też Kuba parę lat temu pojechał, chyba ze 3 razy tam jeździł, po parę godzin wszystko działa. Więc okazuje się, że no, coś chyba potrafi. A tu widzę, że masz film ze startu balonu. Tak. Przechodźcie tam. Nie, nie, nie. Panie, coś tutaj jest dobrze. Widać, że jest. To jest nagranie ze startu. Rok temu wraz z kolegą Gabrielem wypuściliśmy balon stratosferyczny wraz z masą czujników, masą kamer. Startowaliśmy z balonem spod naszej szkoły. z gimnazjum numer 4 w Legionowie. Wyszliśmy na boisko, był to otwarty teren, przede wszystkim wokoło nie było zbyt wiele budynków, nie było tam drzew, więc mieliśmy w zasadzie idealne miejsce na start. Wokoło balonu zgromadzili się uczniowie. Tuż przed startem uczniowie zaczęli właśnie odliczać. Pomysł wziął się z tego, że znalazłem konkurs na stronie internetowej, międzynarodowy konkurs polegający właśnie na wypuszczeniu takich balonów. Zaproponowałem koledze udział w tym konkursie, zgodził się, od kilku lat razem robiliśmy projekty, więc nie była to żadna nowość dla niego. Wciągnęliśmy do niego także naszą nauczycielkę informatyki, panią Agnieszkę. Projektowanie balonu trwało kilka miesięcy. Przede wszystkim musieliśmy zaprojektować gondolę, która nie ważyła zbyt wiele, ze styroduru. Styrodur jest wzmocnionym odpowiednikiem styropianu. Był on wybrany dlatego, że bardzo dobrze izoluje temperaturę. Wycinaliśmy tutaj właśnie gondolę na moim podwórku. Całe podwórko było zaśmiecone odpadkami tego styroduru. Musieliśmy załadować do niej GPS-a, który przesyłał nam aktualną pozycję, żebyśmy nie zgubili tego balonu. Niestety nie mieliśmy pieniędzy na zbyt dobry sprzęt. Rzuciliśmy tam używany telefon i kamerkę z marketu za 50 zł. Nie dotrwała ona startu. Telefon uszkodził się około 7 minut po starcie, więc zbyt wiele materiału nie mieliśmy. Mimo wszystko widoki były naprawdę niesamowite. Potrzebowaliśmy też uzyskać zgodę z Polskiej Agencji Lotnictwa. Wysłaliśmy do nich zapytanie. Zainwestowaliśmy w specjalne linki, które w razie kontaktu z jakimkolwiek samolotem by się przecięły natychmiastowo, nie doprowadzając do żadnego uszkodzenia samolotu. Balon przeleciał około 100 km. Wzniósł się na wysokość około 22 km nad poziomem morza. Po starcie pojechaliśmy niemal natychmiast za tym balonem, tak naprawdę donikąd. Agnieszka Czarkowska, nauczycielka informatyki w gimnazjum numer 4 w Legionowie. Kontakt straciliśmy chyba 10 minut po starcie z GPS-em. I tak troszeczkę w ciemno jechaliśmy. Kuba cały czas siedział z laptopem na kolanach i cały czas oczekiwał tego odezwania się gondoli GPS-u. No i Kuba w pewnym momencie krzyczy, że jest, mamy gondolę. To była najmłodsza grupa, no nie wiem, czy w dziejach tego konkursu, ale w Polsce na pewno. Najmłodszych dwóch szaleńców, którzy porwali się na to, żeby wysłać balon do stratosfery. Osoby trochę starsze, nas zwykle studenci już się za to biorą. Jest to dość poważne przedsięwzięcie, dość duże przedsięwzięcie, więc potrzebne jest sporo organizacji. Ulepszamy nasz projekt. Postanowiliśmy zrealizować ten projekt pod hasłem wyżej, lepiej, dalej. Tutaj są surowe dane z GPS-a. Tak więc mamy moment startu, to dokładnie 11:47. Tutaj widzimy, że balon się porusza. Co 20 około sekund mamy zapisane, gdzie znajdował się wówczas balon, więc możemy bardzo precyzyjnie określić trasę balonu. Tutaj moment lądowania 13:47, dokładnie 2 godziny, równo. Balon pękł po około 50 minutach, potem już swobodnie opadał na spadochronie. Prawdopodobnie wirował. To jest dokładnie ten telefon, który leciał. To coś. No jest w stanie jeszcze działającym. Ledwo, bo ledwo, ale działa. On ma chyba wrodzony talent. Przede wszystkim to jest jego pasja. Kuba siada do komputera i w zasadzie nie ma dla niego nic, czego on by nie wiedział. W gimnazjum każdy uczeń powinien zrobić projekt edukacyjny. I my sobie wybraliśmy dość ciekawy temat. Zdalnie sterowany pojazd przewożący pizzę. Projekt zrobiliśmy w 2013 roku. Tworzyliśmy go przez dobre 6-7 miesięcy. Znaleźliśmy na portalu aukcyjnym samochodzik, najtańszy chiński. Do tego dokupiliśmy odrobinkę elektroniki. Następnie wraz z Gabrysią tworzyliśmy aplikację, która sterowała tym. No i mogliśmy zdalnie sterować z komputera, przychylając nasz telefon. Podpięliśmy to do kierownicy i pedałów takich, żeby każdy mógł pobawić się. Gdzieś to powinno być. O, tutaj jest samochód z odpiętym pudełkiem do przewożenia pizzy właśnie. Tutaj jest właśnie sterowanie tabletem. Widać kierownicę dokładnie. I tak więc mogliśmy tym sterować wszystkim, mogliśmy zaprogramować, żeby to do kogoś pojechało. No i w tym dniu, ot tak, spontanicznie zamówiliśmy sobie klasową pizzę. I oczywiście musieliśmy się pochwalić projektem przed panią dyrektor, więc samochodzikiem zawieźliśmy i pizzę. informatyka jest dla mnie wszystkim, całym życiem. Rozwijam się w tym kierunku. Dalej będą jakieś studia informatyczne. Póki co chyba w Polsce. W Polsce też są dobre uczelnie. No i potem chcę otworzyć własną firmę. Myślę o tym od kilku lat. Bardzo się interesuję bezpieczeństwem komputerów. To jest mój konik, więc prawdopodobnie coś związanego z bezpieczeństwem. Kilka miesięcy temu jakaś zeszła nasza rozmowa na temat muzyki. Ponieważ no, ja preferuję muzykę prawdziwą. Czyli lata 60., 70., gdy grali ludzie, śpiewali ludzie. A nie to, co jest teraz, gdzie w większości ci ludzie, którzy niby śpiewają, to po prostu przerabiają coś, co już 30, 40 lat temu ktoś wymyślił. No i Kuba zaczął mi tłumaczyć, co to są sample. Ten, kto tworzy sample, to też artysta. I tak od słowa do słowa postanowił pokazać mi, o czym mówi, bo ja nie bardzo tak rzeczywiście rozumiałem. To przyniósł swój laptop, pokazał, że to jest to, zaczął rzucać jakimiś fachowymi nazwami, akordami, półnutami i tak dalej. W pewnym momencie tak się zagalopował, że zaczął nam grać na tym laptopie, po prostu przekładając ręce, jakieś tam utwory zaczął nam grać po prostu na tym. No i doszło do tego, że on potrafi grać. Na klawiaturze laptopa potrafi grać, łamiąc sobie prawie ręce. No więc stanęło na tym, że w końcu w ciągu 2 tygodni znaleźliśmy wspólnymi siłami prawie nowy keyboard. Koszty podzieliliśmy na pół. Pół my zapłaciliśmy, pół Kubuś. Zarabia pieniądze w sposób łatwy, bo nie ma większego szczęścia niż robić to, co się lubi, to, za co chwalą, jeszcze płacą, nie? Naprawianie komputerów. No nie ma lepszego szczęścia. Zawsze ciągnęło mnie do muzyki. Jest to moim dodatkowym hobby, które jest też po części połączone z komputerami, jako że to są syntezatory. Jeżeli chcę odpocząć, jeżeli chcę na chwilę odejść od tych komputerów, mam teraz keyboard, mogę się zrelaksować, moje oczy mogą odpocząć, tak? Bo jednak przy 5 monitorach przez kilka godzin, no troszkę cierpią, podejrzewam. Nauczyłem się grać ze słuchu i nie jestem w stanie pojąć, jak działają nuty. Jest to dobry sposób na relaks. To jest taki Mozart klawiatury. U niego te łapki tak szybko śmigają po tej klawiaturze, że ja nie wiem, czy ktoś jest w stanie tak szybko myśleć, jak on szybko pisze, na przykład, czy wstukuje polecenia. To jest rzeczywiście jego życie, to jest jego przyszłość. Dajemy mu ten święty spokój, godzimy się z tym, ale po pierwsze mamy frajdę, bo jak widać, coś z tego jest i my go nie gonimy do udziału w konkursach, do jakichś tam projektów balonów. Ma prawdziwą pasję, która przy okazji może stać się jego sposobem na życie. Daj Boże, żeby tak było. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Mozart klawiatury. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's